मान तू जाल में जाले इतु तू डिजंडेले। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जाले संग जाना है। जाले जाले जाले जाले इकन संगे जाले जाले जाले जाले इकन संगे कन इकन जाना है कन इकन जाना है जाले सकन आटी आटी कने इकान बुंतले आटी आटी कने इकान बुंतले ले जाले जाले जाले जाले जाले जाले जाले जाना है न्यंग कने इकान सबले मैं लुमायन सुबला जुगा मैं दारी पाद कागा मैं दुदुल दुदुल लले दुदुल दुदुल लले दुदुल दुदुल लले दुदुल दुदुल लले Disawe, tudulnya disawe. Kodok le umpanya, kodok le umpanya. Ati ati, ente digigit linta. Ati ati, ente digigit linta. Lele, di pate lele lo bisa kelenger tuwe. Kele, kele.